พวกเราเคยได้ฟังเรื่องของคนที่ชื่อเจ้านางคำนะเป็นชาวพม่าเรื่องของเรื่องนะมันมีข่าวในหนังสือพิมพ์นะว่ามีสาวชาวพม่าคนหนึ่งนะชื่อจ้อนะนางคำมาเป็นข่าวเป็นเรื่องราวที่แพร่หลายก็เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่นิสัยดุร้ายเจ้าโทสะชอบด่าว่าแม่แล้วก็วันหนึ่งแม่กำลังสวดมนต์อยู่ก็ไปขอเงินแม่แม่ก็บอกว่ารอเดี๋ยวจ้อนี่เขาก็ไม่พอใจโกรธก็เข้าไปเตะเข้าไปต่อยแม่นะจนได้รับบาดเจ็บจ้อนี่อายุแค่20นะแล้วก็บอกว่าอันนี้ข่าวก็ไม่แน่ชัดนะว่าคืนนั้นเนี่ยหรือว่าอีกต่อมาก็ร่างกายของเขาก็เปลี่ยนไปคือหน้าตาก็กลายเป็นหมาหน้าเป็นหมาหัวเป็นหมานะแต่ว่าร่างเป็นคนนะก็กลายเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์แล้วก็มีการเผยแพร่กันไปทั่วทางอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กนะหลายวัดนี่ก็ถึงกับเอาไปเอาเรื่องราวนี้ไปติดเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าให้ต้องมีความกตัญญูกับพ่อแม่ขนาดวัดธรรมกายนี่เจ้าวัดธรรมกายนี่ก็เอามาพูดนะเป็นเรื่องเป็นราวนะยิ่งพอรู้ว่านางจ้อนี่ตายนะต่อหลังตายก็เจ้าธรรมกายก็พูดว่าในตายแล้วจะไปตกนรกชั้นไหนปรากฏว่าไอ้เรื่องทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาทั้งหมดเลยรูปของจ้อนางคำที่เขาถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพมันถ่ายมาจากภาพรูปปั้นเรียกปฏิมากรรมของผู้หญิงคนหนึ่งนะชื่อเป็นชาวออสเตรเลียแพทริเชียพูชินีสงสัยมีเชื้ออิตาเลียนแกชอบวาดแกชอบปั้นภาพสัตว์ที่มีหน้าตาเหมือนคนหรือว่ารูปร่างลักษณะเหมือนคนนะแล้วก็มีลูกนะมากินนมอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไอ้ภาพที่เขารูปที่เขาปั้นเป็นรูปคนแต่หน้าเป็นหมานี่ก็ฝีมือเขาแล้วก็ไม่รู้ทำมีท่าไหนก็มันมาลงสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์เมืองไทยแล้วก็มีเรื่องเป็นตุเป็นตะก็เป็นนะว่าเรื่องทั้งหมดนี้นะมันเป็นเรื่องแต่งจะเป็นเรื่องจะเรียกเรื่องโกหกก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีจริงนะอันนี้ก็น่าคิดนะว่าทำไมคนหลงเชื่อเผยแพร่กันมากมายนะทั้งที่มันไม่มีต้นตอนะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าอาจเป็นเพราะคนเราเนี่ยเชื่อง่ายนะเห็นหนังสือพิมพ์ลงคนเราเนี่ยก็มีความเชื่อว่าถ้าหนังสือพิมพ์ลงก็ถือว่าถูกต้องถือว่าเป็นความจริงเราก็เอามาเผยแพร่พระนี่ก็เป็นด้วยนะก็เอามาเผยแพร่กันใหญ่เลยนะก็เรียกว่าถูกหลอกไปทั้งประเทศนะอันนี้มันก็ตรงกับหลักกาลามสูตรนะกาลามสูตรนี่พุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะเสียงเล่าลืออย่าเพียงอย่าเชื่อเพียงเพราะฟังตามๆกันมาอย่าเชื่อเพียงเพราะอ้างในคัมภีร์อ้างในคัมภีร์นี่ก็รวมถึงอ้างในหนังสือด้วยนะคือไอ้หนังสือก็ผิดได้หรือว่าเปลี่ยนแปลงได้อย่างตำราเนี่ย ตำราที่เรียนกันในชั้นประถมมัธยมอุดมเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยนะ10ปีบ้าง20ปีบ้างเพราะอะไรส่วนก็เพราะว่ามันล้าสมัยมันไม่ตรงกับความจริงแล้วนะงั้นถ้าเราไปเชื่อตำรานี่เราก็โง่นะอย่าคือท่านสอนว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่มีในตำราก็อาจจะจริงได้แต่ว่าต้องใช้ปัญญาในเรื่องข่าวคราวในสื่อมวลชนในหนังสือนี่เราก็อย่าไปหลงเชื่อแม้กระทั่งเวลาครูบาอาจารย์พูดนะก็อย่าเชื่อไปเสียทีเดียวนะต้องใช้ปัญญาต้องใช้วิจารณญาณด้วยเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็พูดผิดได้นะพระเจ้าถึงเตือนว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะผู้พูดเป็นครูของเรานะอันนี้พระเจ้าเตือนมา 2,600 ปีแล้วหลายคนที่หลงเชื่อเนนคำนะก็เพราะว่าครูบาอาจารย์บอกว่าเนนคำเนี่ยเป็นอรหันต์รับรองรู้ด้วยอะไรนะรู้ด้วยญาณครูบาอาจารย์บอกแล้วรู้ด้วยญาณเพราะว่ามีญาณพิเศษบอกว่ามันเป็นเรื่องโกหกพกลมทั้งเรื่องครูบาอาจารย์ก็เสียผู้เสียคนไปนะอันนี้เพราะว่าเชื่อญาณของตัวเองมากไปนะส่วนลูกศิษย์ก็เชื่อครูบาอาจารย์ก็เชื่อเป็นทอดๆก็เลยเสียผู้เสียคนถูกหลอกลวงกันไปนะกันทั้งประเทศนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเมื่อเร็วๆนี้ก็เหมือนกันนะมีข่าวว่าพวกเราคงรู้จักเครื่อง GT200 ใช่ไหมเครื่อง GT200 มันเป็นข่าวดังเมื่อ 2-3 ปีก่อนเพราะว่ามันเป็นเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดนะมันเพิ่งมีข่าวเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยบอกว่าผู้ผลิตเครื่อง GT200 เนี่ยถูกรัฐบาลอังกฤษตัดสินจำคุกนะไม่ใช่รัฐบาลศาลนะข้อหาหลอกลวงประชาชนเพราะว่าเครื่อง GT200 เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเครื่องที่จะตรวจหาวัตถุระเบิดได้มันเป็นของลวงโลกแต่ว่าคนไทยรัฐบาลไทยกองทัพไทยนี่หลงเชื่อนะไปซื้อมาเครื่องมันต้องล้าน200,000นะเพราะเชื่อว่ามันจะตรวจจับวัตถุระเบิดได้เคยมีนักวิทยาศาสตร์ซักว่าเรารู้ไหมว่ามันทำงานยังไงก็ตอบไม่ได้แล้วเชื่อมันทำไมถึงเชื่อก็เพราะว่ามันมาจากอังกฤษนะมาจากอังกฤษแล้วก็ฝรั่งคิดค้นแล้วก็อาจจะมีนักวิชาการยอมรับนะของเรานี่ก็มีหลายคนยืนยันว่า GT200 ใช้การได้เอาไปใช้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคนมาแย้งคนมาเถียงบอกไม่เชื่อนะเพราะว่าอังกฤษมันผลิตเองบอกว่าตอนนี้ยอมรับแล้วว่ามันเป็นเครื่องลวงโลกนะต้นทุน600นะแต่ขาย1,200,000รัฐบาลไทยก็ซื้อไปเป็น10เป็น100เครื่องนะก็เรียกว่าเสียหน้ากันไปโดนตัดสินจำคุกใน7ปีใช่ไหมโดนตัดสินจำคุก7ปีข้อหาผลิตสินค้าลวงโลกแต่ทำไมเราเชื่อนะเราเชื่อเพราะว่ามันมาจากอังกฤษบ้างหรือเราเชื่อเพราะมันเห็นเป็นเครื่องจุกลเครื่องจักรคนไทยเราก็มีความเชื่อในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออยู่แล้วนะเห็นมันมีวงจรแปลกๆมีซิมด้วยนะมีซิมมีวงจร IC ก็คิดว่าของดีแน่นะยอมเสียเงินต้องล้านเครื่องมือนะบอกว่ามันคุณภาพมันไม่ต่างจากไม้ล้างป่าช้าเลยรู้จักไม้ล้างป่าช้านะไม้ที่เอาไว้ถือสำหรับเวลาล้างป่าช้าเนี่ยก็จะหาว่ามีศพอยู่ข้างใต้หรือเปล่าจะได้ขุดมาทำการสาสางอันนี้ก็เป็นเรียกว่าหลงเชื่อเครื่องไม้เครื่องมือโดยที่ไม่มีวิจารณญาณของตัวนะอันนี้ก็เป็นความงมงายแบบหนึ่งนะก็ไม่ได้ใช้หลักการามสูตรนะเดี๋ยวนี้เรางมงายเครื่องมือได้ง่ายนะเพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นของแปลกนะแต่ก่อนงมงายไอ้สิ่งที่มันเป็นอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ตอนหลังก็งมงายเครื่องไม้เครื่องมื ยิ่งมาจากเมืองนอกก็ยิ่งเชื่อยิ่งราคาแพงก็ยิ่งซื้อไอ้ของแบบนี้นี่มีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะมันต้องมีความโง่ด้วยนะมันเครื่องต้องล้านสองอ่ะนะมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้มันต้องมีความโง่ถึงจะซื้อได้เพราะนั้นเครื่องแบบนี้มันไม่ใช่เป็นเครื่องวัดตรวจจับวัตถุระเบิดนะมันเป็นเครื่องฟ้องเครื่องประจานความโง่เครื่องฟ้องเครื่องประจานความหลงงมงายอันนี้เราก็ต้องระวังนะอย่าไปหลงเชื่อง่ายๆต้องใช้หลักกาลามสูตรต้องถามก่อนว่าเออมันทำงานยังไงจะเชื่อต้องรู้ว่ามันทำงานยังไงมันมีหลักการยังไงไม่ใช่ตอบไม่ได้ก็บอกว่ามาจากเมืองนอกหรือว่าก็อ้างว่าหมอคนนี้นักวิชาการคนนี้รับรองพอไปถามนักวิชาการคนนี้ว่ายังไงว่ามีคนยังไงก็ตอบมันไม่ได้อ้างเมืองนอกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆว่าตบหน้าคนไทยนะว่าไปหลงเชื่อตอนนี้ผู้ผลิตก็ติดคุกไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็รวยนะรวยได้เงินมาหลายร้อยล้านจากเมืองไทยก็เยอะนะแล้วก็ที่น่าเสียใจคือมันก็ไม่สามารถจะช่วยชีวิตคนไทยได้เพราะว่ามันทำงานไม่ได้มันไม่สามารถจะตรวจจับวัตถุระเบิดได้คนที่เชียร์คนที่สนับสนุนก็เสียผู้เสียคนไปรวมทั้งหมอชื่อดังด้วยอันนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พระเจ้าตรัสเรื่องกาลามสูตรเนี่ยนะมันยังใช้ได้จนทุกวันนี้นะอย่าเชื่อเพียงเพราะผู้เป็นครูของเราเพราะผู้เป็นนักวิชาการเพราะมันมีอยู่ในตำราหรือเพราะว่ามันมีลักษณะน่าเชื่อถือแต่พอถามว่ามันทำงานยังไงตอบไม่ได้รู้แต่ว่าเออมันหน้าตาแปลกๆนะมันเป็นกระบอกแล้วก็มีท่ออากาศแค่นี้แสงอากาศยื่นออกมาดูมันเหมือนกับวัตถุไฮเทคนะแต่จริงๆไม่มีอะไรนะแค่600บาทนะแต่ขายล้านสองคิดดูแล้วกันถึงบอกว่ามีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ต้องมีความโง่ด้วยแล้วของพวกนี้เนี่ยเขาต้องทิ้งขายแพงนะเพราะคนเราเชื่อว่าของแพงยิ่งราคายิ่งเป็นของดีถ้าขายของถูกนี่เขาไม่เชื่อนะเขาไม่เชื่อเป็นของดีเวลาซื้อไวน์ซื้อเหล้าเนี่ยนะถ้าบอกว่า600บาทนี่เขาคนกินจะรู้สึกเลยว่าไวน์หรือเหล้านี่ไม่ดีแต่ถ้าบอกว่าไวน์หรือเหล้าขวดนี้12,000หรือว่า120,000เนี่ยโอ้ยคนชิมจะรู้สึกว่ามันรสดีมากเลยบอกว่าก็เป็นไวน์ชนิดเดียวกันแหละแต่ว่าเขามาหลอกใส่ขวดคนละแบบอันนี้เป็นผลการทดลองนะทดลองว่าลองใส่ขวดที่มันราคาถูกๆกับลองใส่ขวดบอกราคาแพงๆเล่าอย่างเดียวกันแต่ว่าความรู้สึกของคนกินต่างกันพอรู้ว่าราคาไม่เหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องความเชื่องั้นของแพงคนจะรู้สึกว่าเป็นของดีงั้นเครื่อง GD 200ก็เลยถีบราคาก็เป็น1,200,000แล้วคนก็หุบเหยื่อก็โง่กันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจอารับพรอิทิตังปฏิตังตุมหังขอเอทาผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วเยปะเมวาสมิชาโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพภูเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรดินดีสาพีติโยวิวาชันตุความจันไรทั้งปวงจงบังราไปสาพาโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีพายุโภควะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปจายโนยัตตารุธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพลังภาสีประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิภาวันทุสาพมังพลังต่อสาพมงคลจงมีแก่ท่านร ขันตุสาภเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพาธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภควันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญปฏิสังขโยนิโสปิฏฐาตังปฏิเสวามิเนวาทวายะนมันตายะนมันทนายะนวิภูสันนายะยาวาเทวาหิมาสกายาสถิติยายาปนายะสุขรติยาพรหมจริยานุภาหายะอิติปุรานันตเวทนาปฏิหังคามินวัตตเวทนาอุปาเทสามิยาตราจะเมภเวสติอนวัชตาจะพาสุวิหาร